พราะเขาเดินทางมาธุระที่กรุงเทพก็มักจะมาพักที่บ้านคุณแสวงเสมอแล้วก็มักจะพูดถึงลุงปงบ่อยๆรวมทั้งเหตุการณ์ไล่ผีของแกคราวนั้นด้วยประมาณปีต่อมาเนี่ยก็ได้ทราบข่าวจากเพื่อนว่าลุงปงเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคชราก็เลยเดินทางไปร่วมงานศพลุงปงด้วยเนื่องจากเคารพแกเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งในงานศพลุงปงก็มีชาวบ้านมาช่วยงานกันอย่างมากมายเพราะใครๆก็รักและนับถือแกด้วยกันทั้งนั้นรวมทั้งผู้หญิงคนนั้นที่เคยป่วยเพราะถูกทำคุณไสยคราวนั้นด้วยซึ่งจากการได้พบกันอีกครั้งก็รู้สึกว่าเธอคงจะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะพอดูจากรูปร่างลักษณะหน้าตาของเธอก็ถามเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอก็ทำให้ทราบว่าหลังจากป่วยคราวนั้นแล้วก็หายแล้วเนี่ยเธอได้เลิกกับสามีอย่างเด็ดขาดแล้วก็สามีก็ไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งชื่อของเมียใหม่เนี่ยคุณแสวงจำได้ดีว่าเป็นชื่อเดียวกับที่วิญญาณในทองใบบอกไว้ว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้หมอผีทำคุณไสย 5,000 บาทคราวนั้นเมื่อเมียใหม่สามารถแย่งสามีไปครองได้สมความตั้งใจก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คาดหวังเพราะผู้ชายคนเนี้ยเจ้าชู้อย่างมากหลังจากไปอยู่กินกับเมียใหม่ก็ออกไล่อีกคราวนี้ไม่ใช่อื่นไกลเป็นน้องสาวแท้ๆของเมียใหม่ผู้จ้างให้ทำคุณไสนั่นแหละมันเหมือนกับเวรกรรมตามทันพอสามีมาได้น้องสาวแท้ๆของตัวเป็นเมียอีกคนนึงคนที่เป็นเมียใหม่ตัวการทำคุณไสเนี่ยก็เกิดความอับอายขายหน้าเครียดแค้นไปนั้นมากก็ตัดสินใจใช้ปืนยิงสามีเสียชีวิตแล้วเธอก็ต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกจากความผิดที่เธอก่อขึ้นเธอต้องใช้ชีวิตในคุกในตารางเพื่อชดใช้กรรมทางกฎหมายของบ้านเมืองแต่ยังไงก็ตามมันก็คงยังไม่หมดหรอกเพราะวันหนึ่งเธอคงต้องใช้กรรมของเธอในอีกมุมหนึ่งตามกฎแห่งกรรมอันทรงอนุภาพไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก็แล้วแต่ไม่มีทางหนีพ้นไปได้จากกรรมที่เธอก่อไปได้เลยครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อบ่าวเอิงไหมครับวัดยวนสะพานขาวหรือว่าวัดสมณานัมบริหารนี่เป็นอารามในพระพุทธศาสนานิกายยวนหรือว่าอนัมมนิกายวัดยวนวัดนี้มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของชาวยวนที่นับถือพุทธแล้วก็ชาวไทยพุทธอย่างกว้างขวางการที่วัดยวนสะพานขาวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เนื่องจากเจ้าอาวาสในขณะนั้นมีกิตติศัพท์กิตติคุณสูงคือองค์สรพานมัทุรสหรือว่าหลวงพ่อบ่าวเอิงเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวหลวงพ่อบ่าวเอิงเป็นพระปฏิบัติเจริญกรรมฐานจนได้จิตอภิญญาสามารถติดต่อกับเทพเจ้าทั้งหลายได้แล้วก็ยังสามารถอัญเชิญเทวดามาประทับทรงบอกกล่าวเรื่องราวทางที่ลึกลับทางวิญญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์เจตนาที่หลวงพ่อบ่าวเอิงอัญเชิญเทวดามาประทับทรงอย่างนี้ไม่ใช่แสดงฤทธิ์หรือว่าโอ้อวดโดยปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงหรือว่าหวังอดิเรกลาภใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นไปเพื่อช่วยสงเคราะห์ญาติโยมผู้มีความทุกข์แต่ไม่มีทางออกหรือว่าไม่มีทางผ่อนคลายลงไปได้เป็นสำคัญแล้วข้อสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดก็คือหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านต้องการที่จะเน้นย้ำแสดงให้ได้ประจักษ์ถึงกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นวงวัฏฏะที่สัตว์โลกทุกชีวิตจะต้องเผชิญแล้วก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกกรณีด้วยเหตุนี้หลวงพ่อบ่าวเอิงถึงได้บันทึกเรื่องราวที่ท่านได้พบเห็นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเอาไว้มากมายหลายเรื่องจากกรณีคุณสุบินจันทรประเสริฐถึงแก่กรรมอย่างแปลกประหลาดนั่นก็คืออยู่ดีๆก็เกิดมีไฟลุกท่วมร่างขึ้นมาเฉยๆเสื้อผ้าเนื้อหนังทั้งตัวถูกไฟเผาจนไหม้เกรียมแล้วก็ถึงแก่ความตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวในทันทีความตายอันสยดสยองของคุณสุบินนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างยิ่งเพราะการที่เกิดไฟลุกคือโหมไหม้ขึ้นมานั้นไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ไฟลุกไหม้ได้เลยไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีวัตถุไวไฟอยู่ในตัวว่าอยู่ใกล้แม้แต่อย่างเดียวแต่ทำไมจู่ๆถึงได้เกิดเปลวไฟลุกฮือขึ้นท่วมร่างได้อันนี้เป็นเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวคุณสุบินจันทรประเสริฐผู้นี้เป็นเศรษฐีมั่งคั่งของจังหวัดปราจีนบุรีตลอดชีวิตของท่านก็ประกอบแต่กรรมดีมาโดยตลอดสร้างฐานะจนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาก็ได้มาด้วยการทำธุรกิจอันสุจริตดำเนินอยู่ในสัมมาอาชีวะถูกต้องตามทำนองครองธรรม แล้วตัวท่านก็ฝักใฝ่บุญกุศลด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่การสิ้นชีวิตถึงกับความตายอย่างหน้าขนพองสยองกล้าวนี่เป็นปมปริศนาที่ทำให้คุณยิวจันทรประเสริฐผู้เป็นภรรยาตลอดจนลูกๆสงสัยข้องใจยากจะคลายลงได้เหตุนี้คุณยิวก็เลยมานมัสการหลวงพ่อบ่าวเอิงที่วัดยวนสะพานขาวอาราธนานิมนต์ขอให้ท่านเชิญดวงวิญญาณคุณสุบินมาประทับทรงเพื่อจะได้สอบถามถึงสาเหตุการตายให้กระจ่างซึ่งหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านก็เมตตาช่วยสงเคราะห์ให้การเชิญวิญญาณนายสุบินมาประทับทรงครั้งนี้ก็ทำกันในหมู่ญาติพี่น้องโดยเฉพาะก็กำหนดให้นางแก้วซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของนายสุบินเป็นร่างทรงเมื่อหลวงพ่อบ่าวเอิงทำพิธีเชิญวิญญาณนายสุบินวิญญาณนั้นก็เข้ามาประทับทรงนางแก้วทันทีที่ประทับทรงสนิทนางแก้วร่างทรงก็แสดงกิริยาเหมือนกับถูกเปลวไฟเผาไหม้มีอาการดิ้นทุรนทุรายใช้มือปัดป่ายตามเนื้อตามตัวปากอ้าแต่ขากรรไกรแข็งพูดเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นคำบรรดาญาติพี่น้องเดี๋ยวลูกๆเห็นอย่างนี้ต่างก็พากันร้องไห้ด้วยความเวทนาสงสารหลวงพ่อบ่าวเอิงก็อัญเชิญพระคาถาเภสัชคุรุเสกน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วก็เป่าคาถาไปทั่วร่างพร้อมกล่าวในทำนองประกาศิตว่าขอให้หายอย่างฉับพลันทันด่วนณบัดนี้กิริยาอาการของร่างทรงก็พลันกลับคืนสู่สภาพปกติไม่แสดงความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอีกต่อไปเสียงพูดก็ชัดถ้อยชัดคำแบบคนธรรมดาแล้วร่างทรงวิญญาณนายสุบินก็ก้มลงกราบหลวงพ่อบ่าวเอิงกล่าวคำขอบพระคุณที่ท่านได้ช่วยกำจัดความเจ็บปวดให้หายเป็นปลิดทิ้งแล้ววิญญาณยังบอกต่อไปอีกว่าเนื้อตัวของเขาซึ่งเต็มไปด้วยบาดแผลผุพองเพราะว่าโดนไฟไหม้ได้หายไปหมดแล้วจากนั้นก็เรียกหาผู้ที่ตัวชอบพอรักใคร่มาสนทนาลูกคนหนึ่งก็คลานเข้าไปถามวิญญาณของพ่อว่าใครที่ทำให้คุณพ่อต้องตายวิญญาณนายสุบินก็ตอบว่าไม่มีใครทำร้ายพ่อหรอกลูกกรรมเก่าของพ่อน่ะตามมาทันต้องใช้หนี้เขาเมื่อใช้หนี้แล้วพ่อก็สบายใจรู้ตัวก็เมื่อพ่อตายแล้วเป็นการหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีหลวงพ่อบ่าวเอิงได้ยินวิญญาณนายสุบินพูดอย่างนั้นท่านก็เกิดสนใจในกรรมเก่าของนายสุบินก็สอบถามมาทำกรรมเก่าอะไรไว้ถึงได้บอกว่ากรรมตามทันนายสุบินก็บอกว่าเมื่อชาติก่อนครับพระคุณเจ้ากระผมจับลูกนกลูกกาจากรังมาย่างไฟเมื่อลูกนกลูกกาถูกไฟมันก็ร้องมันก็ดิ้นจนขาดใจตายกระผมเห็นเป็นของสนุกชอบใจพอย่างสุกแล้วกลิ่นของมันก็หอมหวานชวนกินกระผมก็ฉีกเนื้อมันกินอย่างอร่อยอร่อยกระผมเจอทีไรเป็นต้องจับย่างไฟกินเสมอย่างทั้งเป็นนะครับนี่แหละครับนี่เป็นกรรมเก่าเพราะว่าได้ทำเขาไว้โดยไม่นึกว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมมารู้ก็เมื่อตอนที่ตายและใช้หนี้เขาแล้วเนี่ยครับถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์ช่วยถอดถอนกรรมให้กระผมกระผมก็คงจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะดีที่ในชาตินี้กระผมทำบุญทำทานสร้างการกุศลเอาไว้มากสวรรค์จึงได้บันดาลให้ภรรยาของกระผมไปนิมนต์ท่านมาช่วยเวลานี้กระผมสบายอกสบายใจดีครับหลังจากนายสุบินเล่าเรื่องกรรมเก่าของตัวให้หลวงพ่อบ่าวเอิงได้รับทราบแล้วก็หันไปสนทนาสั่งเสียภรรยาแล้วก็ลูกๆแล้วก็แนะให้เอาสิ่งที่ตัวชอบถวายพระในงานชาปนกิจศพของตัวรวมทั้งให้ทำกงเต็กส่งไปให้ด้วยเมื่อพูดจาปราศัยกันพอสมควรวิญญาณนายสุบินก็ถอนออกไปเรื่องวิญญาณนายสุบินจันทรประเสริฐมาเข้าทรงบอกกรรมเก่าของตัวอย่างนี้ย่อมเป็นการชี้ชัดให้เห็นว่าผู้ที่ทำกรรมใดไว้เนี่ยผลแห่งกรรมยังคงอยู่ไม่สูญหายไปไหนนอกจากเรื่องกรรมเก่าของนายสุบินเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไฟที่ลุกเองเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสปี1964แม่เฒ่าออลกาวอร์สเตเปนอายุ75ปีครับกำลังนั่งอยู่ในรถเก๋งส่วนตัวซึ่งกำลังจอดอยู่เสร็จแล้วก็เกิดมีไฟลุกท่วมตัวแม่เฒ่าไหม้หมดทั้งตัวทำให้เสียชีวิตในทันทีพอแม่เฒ่าสิ้นใจตายไฟประหลาดก็พลันมอดดับที่น่าแปลกน่าพิศวงก็คือภายในรถไม่ปรากฏว่าถูกไฟเผาเสียหายแต่อย่างใดแล้วก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเปลวไฟประหลาดนั้นเกิดขึ้นได้ยังไง